innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście 6 stycznia. Autopromocja. Minęła trzecia w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam na bardzo dziką kartę. Dzika karta. On my face, I was a teenage werewolf, and no one even said thanks, and no one made me stop. I had a teen land mind, I had to blow my top, and under the teen. Could make me stop. No, it could make me stop. A teenage werewolf, a parallel bus, a teenage girlfriend, got the dollars. Teenage Werewolf, The Cramps. Podobno jeśli ktoś w młodości nie był nastoletnim wilkołakiem, to na starość będzie z całym szacunkiem świnią. Ja mam odwrotnie. W dzieciństwie byłem małą świnką, a teraz coraz bardziej zmieniam się w wilkołaka, który po zmroku zakłada ciemne okulary. Ten program zrealizuje pani Halina Leszczyńska, wydawczynią będzie Ola Budka. Ja nazywam się Radosław Okrasko, no to może załóżmy Sunglasses After Dark. 2019 roku często sięgałem po London Calling, The Clash. W 2020 czas na kolejny ważny album, któremu stuknęła 40. To pełnometrażowy debiut fonograficzny zespołu The Cramps, Songs The Lord Taught Us. Ja dzisiaj przyniosłem czerwony jak krew winyl z nieco alternatywną kolejnością utworów, które zostały wybrane specjalnie na tę płytę. Pochodzą częściowo z tego debiutu, którego tytuł wymieniłem, a tytuł tego winyla, którego Państwo już przed chwilą słuchali, to Songs The Lord Might Have Taught Us, czyli inny początek, ponieważ Alex Chilton, który produkował ten album, stwierdził, że utwór, który tutaj znalazł się jako pierwszy, czyli Drug Train, nie bardzo pasuje do całości i właśnie on wybrał na otwieracz tej płyty TV Set. My już posłuchaliśmy I Was a Teenage Werewolf, Sunglasses After Dark, a teraz, jako że w ubiegłym roku równie często jak po The Clash sięgałem po zespół Morphine, więc zamiast dawki morfiny bierzemy daweczkę strychniny. Trick 9 to akurat kompozycja zespołu The Sonics. Na chwilę pożegnamy się z debiutem fonograficznym w nieco zmienionej wersji z winyla, czyli Songs The Lord Might Have Taught Us zespołu The Cramps, i sięgniemy po zespół polski, po kultową płytę pod kultowym tytułem, czyli Kult to tytuł, a nazwa zespołu to bardzo eksportowa, jednocześnie polska nazwa, czyli Made in Poland, wydana przez niemniej jak tytuł kultową wytwórnię Antena Krzyku, i sięgniemy po program na rok 2020. Oto wasz program. Martwe kabarety, oto wasz program. Tekst napisał Piotr Pawłowski, a zaśpiewał właśnie, gdzie jest ta książeczka? O, tutaj mam, dobra. Zaśpiewał Rafał Jurewicz, czyli oprócz tego, że pełniący obowiązki wokalisty w zespole Made in Poland, także w zespole Shipyard. Michał Miegoń za chwilę odtworzy kolejny tekst Piotra Pawłowskiego po niemiecku, ponieważ na tym albumie dwie wersje językowe utworu, którego tytuł za chwilę wymienię, a do tego przeczytam może polskie brzmienie tego tekstu, który po niemiecku brzmi jeszcze bardziej przerażająco. Papier z pieczątką to świadectwo mej sztuki. Garnitur i krawat to świadectwo kultury. Człowiek bez włosów to człowiek mądry. Człowiek bez twarzy to człowiek właściwy. Koperta z pieniędzmi to symbol mej wiary. Noga na schodach to symbol przyjaźni, a człowiek dobry to człowiek martwy. Martwy, martwy, martwy. Ein guter Mensch ist ein toter Mensch.

A czy państwo jesteście psychopatami, czy może bardziej meteopatami? Proszę mi o tym napisać, może na profilu moim facebookowym Radosław Okrasko, albo mail radiowy radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pozdrawiam wiernych słuchaczy, szczególnie pewną wierną słuchaczkę z Sandomierza. No i która czeka na Marka. Mark się pojawi. Nie Marek, tylko Mark. I my teraz wrócimy do The Cramps, ale jeszcze może dopowiem, że na trąbce oczywiście zagrał Ziut Gralak, o czym już wspomniałem, znany chociażby z Tajbreku czy z zespołu Stanisława Sojki, ale także Łubudubu, który kiedyś też w Dzikiej Karcie zagrałem z płyty winylowej. I teraz kolejna płyta winylowa, druga dzisiaj The Cramps, czyli drugi mój prezent spod choinki. Tales from the Cramps, Volume 1, Up from the Garage. I tutaj też utwory z początku działalności, wydane na takim winylu trochę unofficial, czyli jest to raczej nielegal, ale tutaj wynajduję utwór TV Set, którego zabrakło na tamtym czerwonym winylu, który nosił piękny tytuł Songs the Lord Might Have Taught Us. A teraz TV Set, czyli utwór o telewizorze, którego ja nie oglądałem w święta, nie używałem również w Sylwestra, no i jak potem się dowiedziałem, co tam było grane i pokazywane, no to trochę chciałoby się sparafrazować Kazika Staszewskiego, który coś tam wspominał, że kto tam występuje, tego ja nie szanuję. No tak bym się aż nie posunął, przecież jestem kulturalnym człowiekiem, który szanuje mass media, więc tak bym nie powiedział, ale artyście wolno, a ja go mogę zacytować, nieprawdaż? No to teraz TV Set, The Cramps. Oh my. Album Tales from the Cramps Volume 1 zawiera stareńkie nagrania, jeszcze sprzed debiutu fonograficznego, którym była epka Greatest Hits, potem ten pierwszy album wydany w 1980 roku, czyli Songs That Lord Taught Us, a te nagrania zostały zarejestrowane w 1977 roku w nieznanym studiu przez Richarda Robinsona. Teraz kolejny utwór z tego winylowego albumu Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, zarejestrowany z kolei podczas koncertu w legendarnym klubie nowojorskim CBGB. Nowym rokiem nowy kącik w dzikiej karcie, król nocnej niszy, czyli w skrócie KNN. Dziś wypełni go swoim nisko brzmiącym głosem i charyzmatyczną osobowością Mark Lanegan. W latach 90. uwielbiałem zespół Screaming Trees. No i nie sądziłem, że po ponad 25 latach Mark będzie dalej w siodle. Wydał mnóstwo różnych mniej lub bardziej udanych albumów. Ja dzisiaj sięgam po płytę Imitations. Lech Janerka miał kiedyś taki album Plagiaty. Co można tak podobnie przetłumaczyć? Imitacje, plagiaty. Tutaj sporo ciekawych coverów. To nie są jakieś takie fajerwerki, ani specjalne w większości przeboje. Wybieram chyba ten jeden z bardziej znanych utworów na tym krążku. Magnife, czyli kompozycja Bertolda Brechta i Kurta Weila z opery Za trzy grosze. Magnife, kto tego nie grał? No, mnóstwo świetnych artystów. Tu będzie wersja kameralna na gitarze akustycznej. Zagra również Mark Hoyt. Mark Lanegan. Po raz pierwszy chyba w mojej audycji. W tym roku na pewno po raz pierwszy. To Dzika Karta. Shark, yes, pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McHeath, dear? So there's not a trace of red on a sidewalk. Sunday morning lies a body once in life. Someone sneaking round the corner. Is that someone? Mac the knife. Urokliwa wersja Mac the Knife. Mogę tego słuchać po raz setny i zawsze brzmi wspaniale. No, oczywiście pod warunkiem, że dobrym głosem jest to podane. Teraz kolejny utwór z tego albumu Imitations, Mark Lanegan, Deepest Shade. To kompozycja Grega Dewley. Nie wiem, czy redaktor Anna Gacek to grała w swoich audycjach. Ja bardzo chętnie teraz zaproponuję ten utwór. No, Anna Gacek jako zdeklarowana fanka The Afghan Weeks. Tutaj na basie zagra przedstawiciel zespołu chociażby Guns N' Roses i Velvet Revolver chociażby Duff McKagan. No, innych członków zespołu, które akompaniuje Markowi, nie będę teraz wymieniał, ponieważ nie są to jakieś bardzo znane nazwiska, natomiast skupmy się na muzyce. Deepest Shade, Mark Lanegan. Ktoś napisał na Facebooku, że sprawiłem tymi dwoma utworami komuś ucztę. Bardzo się cieszę. Myślę, że Greg Dooley także był zadowolony z tego wykonania jego utworu Deepest Shade. Na płycie Imitations również kompozycje Nicka Cave'a, Chelsea Wolfe, także Johna Cale'a. No jest taki Evergreen Autumn Leaves między innymi. Polecam. I cóż, przechodzimy sprytnie do następnej płyty winylowej. To będzie Dion, taki producent, który właśnie, o tu mam okładkę, okładek dzisiaj u mnie dostatek, który wydał ten album na spółkę z Grimes. To taki winylowy split pod tytułem Dark Bloom. My sięgamy po utwór Tongues, czyli na początek powinno być, że Ladies First, ale na początek będzie facet, czyli Dion z utworem Tongues. To są trochę lata 80., ale takie współcześnie brzmiące, z cykaczami charakterystycznymi i obecnymi w większości elektronicznych utworów teraz. Tongues, Dion. No i cóż, że z Kanady pochodzi następna wykonawczyni, czyli Grimes. Naprawdę nazywa się Claire Boucher i przyjaźni się z Dionem, wspierają się, występują razem w teledyskach. Za chwilę druga strona tego splitu winylowego, czyli strona G, ponieważ tutaj nie jest strona AB, tylko D jak Dion i G jak Grimes. Wybieramy z tej strony Grimesowej utwór Crystal Ball, który za chwilę popłynie. Claire urodziła się w 1988 roku w Vancouver w Kanadzie. Czy ja już powiedziałem, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy wiernych w Kanadzie, którzy już polajkowali informacje o tej dzikiej karty, ale u nich jest dużo wcześniej niż u nas, bo u nas minęła 3:45, zostało niewiele czasu, bo to tylko godzina dzikiej karty. Posłuchajmy, jak o kryształowej kuli, to dobry temat, po Sylwestrze zaśpiewa Grimes, zaśpiewa i zagra. Odkładamy płytę winylową, kolejną dzisiaj. To był kolejny mój prezent spod choinki. Nie jakaś super nowość, ale brzmiący bardzo 80-sowo, jednocześnie współcześnie utwór Grimes za nami z Kanady. A teraz taki mój muzyczny komentarz do topu trójkowego, topu wszechczasów, na którym kompozycja Stairway to Heaven zajęła 5. miejsce w tym roku. No nie byłbym sobą, gdybym nie zagrał czegoś trochę przekornego, przewrotnego. No i to będzie naturalna konsekwencja mojej drogi od panka do franka. Dzisiaj to bardziej było od psychobili, psychobili do, albo neorokabili do franka. Po drodze było zimnofalowo, postpunkowo, punk jazzowo, tak więc myślę, że ilość gatunków jak najbardziej odfajkowanych można uznać za udaną liczbę, jak na godzinę audycji. A teraz Stairway to Heaven w wydaniu koncertowym, w wykonaniu Franka Zappy z płyty, po którą już sięgnąłem miesiąc temu, czyli The Best Band You Never Heard in Your Life. Pamiętam, kiedy pod koniec lat 80. ten album się ukazał, to czytałem jego recenzję w gazecie No Non-Stop, takiej bardzo kiepsko wydawanej, drukowanej na jakimś szarym papierze. I zastanawiałem się, gdzie takie płyty można kupować, bo to jeszcze było przed rokiem 89, kiedy nawet na kasetach było ciężko coś zdobyć takiego bardzo ciekawego, a ciekawe dźwięki zawsze charakteryzowały Franka Zappę. Tak więc teraz Stairway to Heaven w koncertowej wersji. your head to roll. Don't be alarmed now. It's just a spring clean for the main queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies? Solówka Jimmy'ego Page'a zagrana w rytmie ska przez sekcję dętą, no to mistrzostwo świata. Ten program zrealizowała pani Halina Leszczyńska, wydawczynią była Ola Budka, ja byłem Radosławem Okrawsko. Zapraszam na dziką kartę za miesiąc, a już za chwilę na afterparty i życzę udanej niedzieli i szczęśliwego 2020 roku. Do usłyszenia! Trójka. Program trzeci. After Party.